Dziś są 58. urodziny Trójki. Elements to tytuł nowego albumu zespołu trębacza Wojciecha Jachnia. Philosopher's Waltz, tytułowy Elements i Sultan's Cream. To już za nami w dzisiejszym wydaniu audycji Teraz Polskie. A przed nami nowy album Jacaszka. Uwaga!

12 Years, November Early i November Late. To trzy kompozycje Michała Jacaszka z płyty Music for the Film. Jeszcze jedna nowa płyta dziś w audycji. Zespół nazywa się Synchrotrony. Thank you.

Mm-hmm.

woalce mgły twarz skry. Łaskawie mów, że to nie ty. Twój to głos, syren głos, twojej rzeki prąd. Twoja twarz, wirasz plaż, do ciebie wciąż wzywa stąd. Ziemio, sama sądź, kiedy mam przyjąć obietnicę. Lecz póki sił mam dość, naprzeciw nie idź, ty tylko bądź. W pierwszym rzędzie mówię ci, twoje piękno świetnie brzmi. Spowiedź widzisz mą i sporo mnie wiesz, lady. Zawsze gdzieś na świecie są tacy, co do siebie lgną. Mogą spotkać się, ja wiem i ty to wiesz, lady. To finał i scena lśni na finał, moja pieśń. To finał, lecz pamiętaj, że nie. Wyznam ci, świetnie brzmieliśmy tu.